Noi împărțim o dragoste amândoi, un sentiment în două inimi tandre, și chiar un zid de piatră între noi. Prin el va trece focul care arde, și chiar un zid de piatră între noi. Prin el va trece focul care arde. Noi amândoi venit am pe pământ să-l încălzim cu inimile noastre. Iubirea este îngerul cel sfânt ce ne ridică în zările albastre. Iubirea este îngerul cel sfânt ce ne ridică în zările albastre. Tu și eu, noi amândoi, două flori legate într-o cunună. Eu și tu, iubitul meu, toată viața numai împreună. Tu și eu, noi amândoi, să trăim o singură poveste. Eu și tu, iubitul meu, o iubire casa noastră este. Noi amândoi avem un univers și în centrul lui este iubirea noastră. Iar vorbele ce-mi spui se adună în vers și adună în suflet zorii din fereastră. Iar vorbele ce-mi spui se adună în vers și adună în suflet zorii din fereastră. Noi amândoi suntem un pod de flori ce leagă două maluri a iubirii și cântă pentru noi două viori. Iar noi dansăm în centrul fericirii și cântă pentru noi două viori. Iar noi dansăm în centrul fericirii. Tu și eu, noi amândoi, două flori legate într-o cunună. Eu și tu, iubitul meu, toată viața numai împreună. Tu și eu, noi amândoi, să trăim o singură poveste. Eu și tu, iubitul meu, o iubire casa noastră este. Toată viața numai împreună. Tu și eu, noi amândoi, să trăim o singură poveste. Eu și tu, iubitul meu, o iubire casa noastră este. O iubire casa noastră este.